रिकॉर्ड कर सकते हैं, तस्वीर और मूवी नहीं बना सकते। हमारे बुजुर्गों ने तस्वीर बनाने को मना फरमाया है, बड़ों ने। आरिफ बिल्ला शेख उलरा वरजन हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनका अदना सा खादिम है। उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला की खबर को नूर से भर दी। अब कुछ बातें दीन की सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलाम अला इबादिही अल्लज़ीन सफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला والذين آمنوا أشد حبا لله وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام। अभी मदरसे बनात में एक जगह बयान था, तो वहां यही अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हम सबको मोहब्बत की चोट लगा के भेजा है। मोहब्बत सब हर कोई चाहता है, मैं किसी से मोहब्बत करूं, मुझसे कोई मोहब्बत करे, है ना भाई। अल्लाह ताला ने हम सबके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की चोट लगा के भेजा है। ख्वाजा अजीजुल हसन मजूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दिल अजल से था कोई आज का शहदाई है, थी जो एक चोट पुरानी वो उभर आई है। यानी अल्लाह दिल तो अल्लाह ने हम सबको जब वहां पे आलम अरवाह में रूहें थी, तो वहां हम सब ने अलस्तु बिरब्बिकुम नबी, कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब रूहों ने कहा था कालू बला ए अल्लाह हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत की चोट लगा के भेजा है। और फिर इतनी बड़ी दौलत हमें कलमे की दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। मेरे शेख और मुर्शिद आरिफ बिल्ला शेख उलरा वरजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, औरतों को देखना सबसे बड़ा इलाह यही है। लड़कियों को देखना, औरतों को देखना, टीवी देखना, तस्वीरें देखना, और सबसे बड़ा इलाह गैरुल्लाह यही है। तो जब तक गैरुल्लाह दिल में रहेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी उस शख्स को? नहीं मिलेगी ना। पहले ला इलाह, पहले अल्लाह ताला ने ला को मुकद्दम फरमाया, ताकि जब गैर निकलेगा जब दिल में अल्लाह आएगा। इस जमाने का सबसे बड़ा बुत, सबसे बड़ा इलाह वो औरतें हैं, नामहरम औरतें, हसीन लड़के, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीरें, गाने, मोबाइल है, इंटरनेट के पैकेज, यूफोन का कराया, जोंग का कराया, उस पर इंटरनेट की फ्री सर्विस मिलती है, वो दबाया तस्वीर आ गई, और हमें पता भी नहीं कि हमारे दिल में गैरुल्लाह आ रहा है। बयान भी हो रहा है, तकबीरे उल्ला से नमाजें भी हो रही हैं, जिक्र भी। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे शेख फरमाते हैं अपनी इस्लाह की नियत से बयान करना, ताकि तुम्हारी, वरना अगर दूसरों की इस्लाह की नियत से बयान करोगे तो दूसरों को तबलीग करने का उसूल यह है कि तबलीग वो शख्स करे जो अपने आप को हकीर समझे, सामने वाले को शहजादा समझे। सब मुसलमान भाई भाई हैं, मुसलमान भाई को मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ, अपने आप को हकीर समझते हुए, सामने वाले को अपने से बेहतर समझते हुए बयान करना चाहिए। ये हमारे, ये चीजें मिलती हैं सच्चे लोगों की सोहबतों से। फजाइल अमाल में, फजाइल तबलीग में लिखा हुआ है कि अल्लाह वालों को तलाश करने में सही कर, कोशिश कर जो सच्चे हों। खुद हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह के पास जाते थे खानकाह में, और फजाइल जिक्र में लिखा हुआ है आज खानकाह वालों पर हंस लो, कल पता चलेगा कि गधे पे सवार थे या घोड़े पे सवार थे। इसका मतलब है खानकाह वाले होते हैं, है ना भाई। वो कौन होते हैं? वो सच्चे अल्लाह वाले होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत आलिया, ये आलिम भी हैं और माशाल्लाह खानकाह भी जाते थे। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह जो बानी तबलीग, तबलीग जहां से काम शुरू हुआ, उनको जो दर्द मिला, जो उम्मत के गम में इधर से उधर घूमते थे, परेशान रहते थे, वो दर्द दे दिल कहां से मिला उनको? अपने शेख मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह के पास से। सच्चे लोग मौजूद हैं उसमें, गलत भी बहुत सारे छुपे हैं। गलत पीर बहुत हो गए हैं जो औरतों से पर्दा नहीं करते। तो मैं अर्ज कर रहा था हमें इसका पता भी नहीं चलता, तो कलमे में पहले ला इलाहा आता है। तो जब गैर दिल में है तो अल्लाह नहीं मिलेगा। और जिंदगी में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना, इबादत के जरिए अल्लाह को पहचानना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। इबादत के मायने लिखे تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, کیسے پہچانیں گے؟ خود عبادت کے رستے سے. عبادت کیسے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا. تو عورتوں کو دیکھنا کہ اللہ کی اطاعت ہے, ٹی وی دیکھنا, تصویریں دیکھنا, تصویریں کھچوانا, اور جو ہے داڑھی کو صاف کروانا, سود لینا, لائف انشورنس کروانا, یہ اللہ کی اطاعت ہے. یہ تو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے. اور بہت سے قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل بھی کیا انہوں نے, مفہوم بتا رہا ہوں, نیک عمل کرتے ہیں. تو نیک بتائیے, تصویریں ٹی وی دیکھنا, داڑھی صاف کروانا, عورتوں کو دیکھنا, گانے سننا, یہ نیک عمل ہے؟ یہ تو برا عمل ہے نا بھائی. میں بھی اور ہم سب لوگ عمل کی نیت سے سنیں, ایک بات اعلان کرتا ہوں کہ ہم لوگ پیسے لے کے بیان نہیں کرتے. کراچی سے حاضر ہوئے ہیں, بزرگوں سے اپنی والدہ سے دعائیں لے کے, والدین سے دعائیں لے کے, علماء کرام سے, اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے دعائیں لے کے حاضر ہو رہا ہوں. الحمدللہ بڑوں کی دعائیں لے کے آیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ پیسے لے کے بیان نہیں کرتے, نہ جو ہے وہ کھانا بھی ہم اپنا خود ہی انتظام کرتے ہیں. صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنے بزرگوں بڑوں کی باتیں آگے پیش کر دیں, تاکہ ہمیں میں بھی اللہ والا بن جاؤں, ہم سب اللہ والے بن جائیں. نیت یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں, عمل والے بن جائیں. مسلمانوں اٹھو, بہرے عمل تیار ہو جاؤ. نہیں یہ وقت غفلت کا, بس اب بیدار ہو جاؤ. بہت سوئے بس اب جاگو اور جگاؤ. عمل کا وقت ہے. مومن میرے شیخ کا شعر ہے, نعت شریف کا شعر ہے, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں چلیں گے تو سارے عالم کا خزینہ, سارے عالم کا خزانہ ہمیں مل جائے گا. کیا ہے سارے عالم کا خزانہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی. بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں, الہی کوئی تجھ سے کچھ, کوئی تجھ مانگ کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ میں نے آپ سے آپ کا سوال کر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. میرے شیخ کا چہرہ ماشاء اللہ مسکراتا ہوا تھا, اور دین بہت جو ہے آسان کر کے پیش فرماتے تھے, محبت کے ذریعے سے پیش فرماتے تھے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. دین کوئی ٹینشن نہیں ہے, دین میں بڑا مزہ ہے. دین میں چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی آتی اس لیے کہ ہم نے جو ہے, حضرت والا فرماتے تھے کہ جو ہے جب لیلاؤں کو دیکھیں گے تو پریشانی تو آئے گی, پریشانی میں بھی شانی لگی ہے. کیا پری لگی ہے؟ پری لگی ہے. جب پریوں کو دیکھیں گے تو شانی تو آئے گی. یعنی عورتوں کو جب دیکھیں گے تو پریشانی تو آئے گی. دل آنکھوں کے ذریعے دل کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. جب آنکھوں سے بد نظری کی تو دل پریشان ہو گیا, اور دل میں ہی اللہ کی معرفت آتی ہے. اللہ ان فی الجسد مضغتا, تمہارے کان کھول کر سن لو, تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. حدیث شریف میں کالی کملی والے فرماتے ہیں, اذا فسدت فسد الجسد کلو, اگر یہ خراب ہو جائے گا تو اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے, اور اگر اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر اس کی اصلاح ہو جائے, یہ صحیح ہو جائے, اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے دل ہے. تو یہ ہندو, یہودی, کافر, یہ دلوں پہ محنت کس طرح کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے. گانے بنائیں گے تو دل پہ گانے بنائیں گے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا, اور فلاں فلاں باتیں, تاکہ دل ان کا خراب ہو جائے مسلمانوں کا, اور ان کا دل یہودیوں کافروں سے متاثر ہو جائے فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے. تو پھر یہ لوگ انہی جیسی شکل اختیار کر لیں, انہی جیسا لباس, انہی جیسی رسمیں. شادی میں پتہ چلتا ہے مائیوں بھی ہو رہی ہے, مہندی بھی ہو رہی ہے. اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں وہاں. اس میں مشورے, ہماری شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. شادی عبادت ہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو, جو سادگی کے ساتھ ہو. دو اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی, کم خرچ اور سادگی کے ساتھ. ہمارے نکاح میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور سادگی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اتنی رسمیں کہ ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے. جس بات کو ضروری سمجھ لیا جائے وہ رسم بن جاتی ہے. لڑکی کا کھانا یہ رسم ہے. اس کو ضروری سمجھ لیا گیا کہ لڑکی والے ضرور کھانا کھلائیں. میرے شیخ فرماتے ہیں لڑکی والوں کو کھلانا, کھانا کرنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جہیز کی لعنت. نکاح تو بہت ہی آسان ہے. ہمارے بہت سے دوستوں کا نکاح ہوا سنت کے مطابق, اور نکاح ہوا اور محرم کا مہینہ آ رہا ہے, لوگ محرم میں نکاح ہی نہیں کرتے. خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم میں ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, اور ہم لوگ شرماتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں ہونا چاہیے. شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے, شہادت تو ہمارے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی, اس میں غم کی کیا بات ہے؟ من النبی, یہ تو انعام یافتہ بندے ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انعام یافتہ بندے ہیں. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, کوئی نبی نہیں آئے گا. صدیقین, شہداء اور صالحین, نیک بندے, انعام یافتہ بندے ہیں. آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا, کیا ہی پیارے رفیق ہیں, ان کو اپنا رفیق بنا لو. سچے لوگوں کے قریب رہ کے دیکھیں, اصل میں ہم لوگ ڈالڈا لوگوں کے قریب رہتے ہیں. جو مطلب ڈالڈا سے مراد میرے شیخ فرماتے تھے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, جو سچوں لوگوں کے قریب رہ کے دیکھیں گے پھر دین پہ چلنے میں مزہ آئے گا کہ واقعی دین میں تو بڑا مزہ ہے, یہ لوگ کیسے مسکراتے ہوئے رہتے ہیں, کیسے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے پری سے دل نہیں لگایا تو پریشانی کہاں سے آئے گی. اوپر والا اسپیکر بند کروا دیجیے, اوپر کی ضرورت نہیں ہے, اچھا نہیں کھلا ہوا. جزاک اللہ. خواہ خواہ کسی کو پریشان کرنا, حضرت والا فرماتے ہیں بس جو مسجد میں آ گئے طلب کے ساتھ یا بے طلب بھی آئیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا. ایک بات عرض کر دیتا ہوں, عمل کی بات عرض کرتا ہوں, سنت کی اتباع. جو سنت عرض کیا تھا, جو سنتوں کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آسان سی سنت ہے, جب مسجد میں داخل ہوں سیدھا پیر رکھ کے. ابھی ہمارے بہت سے دوست آئے, اتنی دکھ ہوا اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے سنت کے خلاف, وضو خانے میں سے باہر پیر نکالا, وضو خانے میں کے اندر داخل ہوئے, مسجد سے باہر نکلے ایسی بس پیر نکال دیا بے دھیانی, کوئی فکر ہی نہیں کہ وضو خانے میں جا رہے ہیں تو پہلے الٹا پیر باہر نکالیں گے نا مسجد سے باہر نکلتے وقت. میرے شیخ فرما رہے ہیں, اب میرے موجودہ شیخ ہیں, میرے شیخ جب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے خادم خاص حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا, جو پوری زندگی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے بعد اب میں بیعت ہو گیا ہوں حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ, جن کے بیٹے بھی یہاں تشریف لائے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سنت عمل بتا رہا ہوں, مسجد میں داخل ہوں, داخل تو سب کو ہونا ہی ہے, سیدھا پیر رکھیں پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, دیکھیے اتنا آسان, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پھر اعتکاف کی نیت کر لیں. نوی تو سنت الاعتکاف, پانچ سنتیں ہو گئیں, پانچ سنتیں ہو گئیں تو حدیث شریف میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما. اس کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ نے فرمایا آئند غلبات الجہل و غلبات البدع, جب جہالت کا غلبہ ہوگا, جب بدعات کا غلبہ ہوگا تو مضبوطی سے جب یعنی جہالت ہے نا, بدعات کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اس وقت کیا ہوگا؟ سنتوں پہ جو عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. داخل ہوئے سیدھا پیر رکھا, 100 شہیدوں کا ثواب, بسم اللہ پڑھا, 100 شہیدوں کا ثواب, صلاۃ و سلام پڑھا. لوگ بولتے ہیں آپ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے, ہم لوگ اتنی دفعہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے ہم نے صلاۃ و سلام پڑھا, مسجد میں داخل ہوتے بھی صلاۃ و سلام, مسجد سے باہر بھی صلاۃ و سلام پڑھنا, یہ سنت ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیا, اور نویت سنت الاعتکاف, ورنہ اردو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو مسجد میں پانچ سنتوں پر عمل ہو گیا. جب وضو کرنے جا رہے ہیں, طالب علم ہیں ماشاء اللہ, حفظ کرتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, آپ لوگ ماشاء اللہ, میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سنتوں کو چھوڑتے چلے آئیں گے تو سب سنتیں, پھر کون زندہ کرے گا سنتوں کو؟ ہم لوگ جو مسجد میں آنے والے ہیں, کم از کم ہم تو سنتوں کو زندہ کریں. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد پیالہ چاٹنے کی سنت ہے, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, چائے پی تھوڑی سی چائے چھوڑ دی, سیون اپ پی کوئی بوتل پی تھوڑی سی چھوڑ دی, کس کے لیے چھوڑی ہے؟ پورا پینا چاہیے. میرے شیخ جب بھی چائے پیتے تھے مکہ شریف میں, بہت بڑے دیوبند کے عالم آئے ہوئے تھے, بہت بڑے دیوبند کے عالم, وہ اب میرے شیخ کو دیکھ رہے تھے, عجیب عمل دیکھا کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ حضرت والا نے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ چائے پی, چائے پینے کے بعد پوری پیالی کو چاٹا, چائے کی پیالی کو چاٹا اندر سے, اور وہ حیران ہو گئے. پھر حضرت والا نے فرمایا یہ سنت ہے, جو برتن کے پیالے کو صاف کر لے گا برتن اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. تو بھائی ہم کیوں بچائیں؟ رزق کا بہت اکرام کرنا چاہیے. اکرم الخبز, روٹی کا اکرام کرو. میرے شیخ فرماتے ہیں جو روٹیوں کو اس طرح پھینکے گا, چاول کو پھینک دے گا, کتنے ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, اتنی محنت سے کمایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا اس کو. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کھانا اگر جتنا کھانا ہے اتنا نکالیں. بچے آپ لوگ بھی سن لیں جو مدرسے میں کھانا کھاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, ہم لوگ بھی نکلے ہوئے اللہ کے رستے میں, ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے پلیٹ میں بچا دیا, بھائی جتنا کھانا ہے اتنا نکالیے اور اس کے بعد پلیٹ کو صاف کر لیں. جو جس میں کھانا آیا ہے بریانی یا قورمہ اس کو صاف نہیں کرنا ہے ورنہ میزبان پریشان ہو جائے گا. آداب معاشرت میں لکھا ہوا ہے وہ جس بہو نے کھانا بنایا, جس بیگم نے کھانا بنایا, بہن نے کھانا بنایا, بولے گی لو بھائی وہ کھانا شاید کم پڑ گیا ان اللہ والوں کو, ان تبلیغی بھائیوں کو, ان علماء کو کم پڑ گیا, پریشان ہو جائے گی. اس لیے جب کھانا آئے کسی برتن میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بچا کے دے دینا چاہیے گھر میں, تاکہ گھر والوں نے بھی تو نہیں کھایا ہوگا. اکثر گھر والے آخر میں کھاتے ہیں, مولوی لوگوں نے صاف کر دیا, گھر والے کیا کھائیں گے. حضرت والا ہمارے ہنستے بھی تھے ماشاء اللہ, اور مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ جن کا میں نے یہاں نام پڑھا تو مزہ آ گیا, جو نماز کا لکھا ہوا ہے طریقہ نماز کا, ماشاء اللہ طریقہ تو لکھا ہوا ہے مگر کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. نماز میں 51 سنتیں, 51 واحد و 50 عربی میں 51 سنتیں, کیا ہمارا اس پر عمل ہے یا صرف بورڈ پہ لکھنے کے لیے مرحوم فلا دعا. دعا تو سیکھے آپ کو مل جائے گی مرحوم صاحب کو, مگر عمل بھی تو کرنا ہے. تو وہ جو سنتیں لکھی ہیں اس پہ عمل کرے, نماز میں مزہ آ جائے گا بھلے دل لگے نہیں لگے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے, دل لگنا کوئی فرض نہیں ہے, دل لگانا فرض ہے. حضرت دل میں نماز میں دل نہیں لگتا تو میں مسجد نہیں آتا, تو یہ کوئی بات ہوئی؟ دل لگے نہیں لگے نماز فرض ہے, 5 وقت کی پڑھنی ہے, وہ اٹھا نہیں جاتا فجر میں, روزانہ قضا ہو رہی ہے فجر میں, فجر ہی قضا ہو رہی ہے, تو اس کو کیا سکون ملے گا؟ پھر گھر میں یہی سوچے گا جب فجر قضا ہو گئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اتنی ساری بد دعائیں اور لعنتیں اس پہ جو فجر قضا کرتا ہے جان بوجھ کر, اور مجبوری ہو کوئی بیچارہ بیمار ہو تو الگ بات ہے, مفتی صاحب سے مشورہ کر لے. پھر بولے گا اب ذہن پریشان ہو گیا, اب اثرات ہیں, چلو بھائی عامل کے پاس چلو, عامل کے پاس چلو, عامل کے پاس چلو. عامل کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ صحابہ کرام کے عاملوں کے پاس جاتے تھے, ان کا ایک ہی عمل تھا بس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی. عاملوں کی نظر بھی اپنے عمل پہ چلی جاتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے میرے شیخ اتنے بڑے مجدد اور رومی ثانی کہ عاملوں کو چھوڑو کاملوں کو پکڑو, عاملوں کو چھوڑے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں. کیا پریشانی آئے گی تو ہم عامل کے پاس جائیں گے؟ سنت یہ ہے کہ 2 نفل نماز حاجت پڑھیں اور سجدے میں گر جائیں, تنہائی میں اللہ سے مانگے, دعائیں حاجت پڑھیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی دعا فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے, ورنہ امام صاحب سے پوچھ لیں یا مدرسے میں اتنے طالب علم ہیں کسی کو یاد ہوگی لکھوا لیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی دعا لکھوا لیں, 2 نفل نماز حاجت کی پڑھ لیں. سنت طریقہ یہ ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بیماریاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, فصلیں جل سکتی ہیں, انتقال ہو سکتا ہے, یہ سب اس کے وجہ جادو ٹونا تھوڑی ہے, اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں. اگر کوئی شخص بہت تقوا سے رہ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بھائی, آزمائشیں آتی ہیں. میرے شیخ میں بتا رہا ہوں ہر جگہ عرض کر رہا ہوں, ان کو فالج گر گیا تھا, تو فالج گر گیا تو میرے شیخ کیا عاملوں کے چکر میں پڑ جائے؟ نہیں, فرمایا بس میں تینوں کل پہ راضی ہوں, تینوں کل جو صبح شام پڑھ لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالے جادو سے, سحر سے, ہر چیز سے حفاظت ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت, نبی قرآن شریف میں آتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں, شدید بھی نہیں اشد محبت رکھتے ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کاروبار کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, پیسوں کی محبت شدید بھی جائز, اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے. کیسے پتا چلے گا؟ اب کاروبار چل رہا ہے, دکان کھلی ہوئی ہماری, نماز عصر کا وقت ہو گیا, امام صاحب مؤذن صاحب بلا رہے ہیں, آؤ بھائی چلو حی علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, میٹنگ ہو رہی ہے بہت ضروری اور اذان ہو رہی ہے. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا دفتر سے کاروبار سے زیادہ محبت ہے. اللہ سے محبت ہوگی یہ شخص چھوڑے گا اور مسجد میں آ جائے گا. دکان یہاں سے ورک شاپ پوائنٹ ہے, کون سا پوائنٹ ہے ورک شاپ پوائنٹ؟ ایک ہی پوائنٹ یاد ہے مجھے, ورک شاپ پوائنٹ تک جانا ہے. اب ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم لوگ یہاں سے پیدل جائیں گے تو نظر جھکاتے ہوئے جائیں, بائک پہ بھی جا رہے ہیں تو اس طرح سامنے نظر رکھتے ہوئے جائیں گے, اور اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اشد ہوگی تو حسینوں کو, نمکینوں کو, دمکینوں کو نہیں دیکھے گا, نظر جھکا کے اس طرح بائک چلائے گا سامنے سے, گاڑی اس طرح سامنے رکھ کے چلائے گا, ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. اگر حرام لذت میرے شیخ فرماتے ہیں ذرا سی بھی آ جائے گی اللہ سے استغفار کر لے گا, یا اللہ کیونکہ مجبوری ہے اگر میں آنکھیں بند کر لوں گا تو گاڑی ٹھوک دوں گا, کسی حسین سے بھی ٹھوک سکتا ہوں. حسین بولے گی لو بھائی مولوی صاحب داڑھی رکھ کے تم نے ٹکر ماری ہے, تو ایک حضرت والا نے لطیفہ سنایا تھا, بھائی داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے. مولوی صاحب سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ حضرت والا ہنساتے بھی تھے ہمارے, ہنسانے سے ہوتا ہے لوگ قریب آ جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں تو عرش اعظم پہ رہتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں جن کو عرش اعظم پہ رہنے والوں, اگر اپنے ٹخنے تو دیکھ لو, ٹخنے چھپے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا, جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ 24 گھنٹے حکومت, مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. ماشاء اللہ مدرسے میں آئیں گے, مسجد میں آئیں گے, دین کی جماعتوں میں نکلیں گے اور اللہ والوں کے ساتھ نکلیں گے, خوب ٹخنے کھلے ہوئے. اور جب دفتر جا رہے ہیں پینٹ شرٹ پہن کے ٹخنے چھپے ہوئے, جب دکان پہ ہیں ٹخنے چھپے ہوئے, گھر کے اندر گھوم رہے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے. کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹخنے کھولیں؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے آدھی پنڈی تک کھلے رہتے تھے, تو ہم اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھیں, موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں, کھڑے ہوں چل رہے ہوں, مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. خود حضرت والا کو دیکھا, مدینہ شریف کا جبہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. میں وہیں حاضر تھا, گنبد خضرا کے سامنے میرے شیخ کا ہوٹل تھا. گنبد خضرا کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت والا کا شعر بھی ہے, وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم, یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں, مدینے کا شہرا ہے ہفت آسمان میں, مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں, عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں, مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. یہ میرے شیخ کے اشعار ہیں, ماشاء اللہ. کہہ دیے نعت شریف پڑھتے وقت خوش ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے, کالی کمنی والے کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کے اللہ والوں کے تذکروں سے رحمت برستی ہے, تو مدینہ شریف کے تذکرے سے کتنی رحمت برسے گی. یہ جو نعت شریف ہے مدینہ مدینہ والی, میرے شیخ کی ہے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ شریف بہت پیارا ہے, جو ان کی اس زمانے میں جو سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, سنتوں میں چلے گا, اس کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا. ماشاءاللہ کہہ دیجئے. ہم لوگ کوئی وہ والی بات نہیں کہ ایسی ڈائجسٹوں کی بات سناتے ہیں, یہ ہر بات میرے شیخ کی قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت لوگ جب دین پہ چلیں گے ان کو 50 مومن کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا, صحابہ کرام پوچھتے تھے, آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا علماء کرام سے, پوچھتے تھے یا رسول اللہ 50 مومن کے برابر ہمارے زمانے کے یا اس زمانے کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کے, یعنی 50 صحابہ کرام کے. جس وقت دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا, ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو داڑھی رکھتا ہے, جو پردہ کرتا ہے, ارے تو صوفی ہو گیا. صوفی کی کیا بات ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب صوفی نہیں تھے کیا؟ علامہ بنوئی رحمۃ اللہ صوفی نہیں تھے کیا؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ صوفی نہیں تھے کیا؟ صوفی کا مطلب کیا؟ جس کا تزکیہ کروانا فرض ہے, اپنی اصلاح کروانا, اپنے عیبوں کو بتا کر کسی شیخ کو اصلاح کروانا فرض ہے. کسی کو عیب بتانا جائز نہیں, مگر شیخ کو اصلاح کی نیت سے بتا سکتے ہیں, اور شیخ بھی رازدار ہوتا ہے, وہ سینوں میں راز چھپے ہوتے ہیں اس کے سب کے, وہ بتاتا نہیں ہے. اسے وہ بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے مشورہ دے دیتا ہے کہ بھائی بھابھی سے پردہ کرنا ہے, بیوی کی بہن سے احتیاط ہے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, چاہے کتنے ہی سفید داڑھی ہو جائیں ان سے احتیاط رہے گی. داڑھی پہ بھروسہ نہیں کرنا, داڑھی رکھ کے کوئی انسان معصوم تھوڑی ہو جاتا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے, نفس نے ہاں ریش مسود لیے ہوئے, نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. نفس لوگ بول, ایک صاحب بولے مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے, ایک صاحب کہنے لگے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. عجیب باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے کسی بھی, اور ہمیں بھی چاہیے اپنی ماں بہن بیٹی کو غلط پیروں کے پاس مت بھیجیں, ایسے عاملوں کے پاس مت بھیجیں جو عورتوں سے بے پردہ مل کے اور سامنے دم کر رہے ہیں, خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. قرآن شریف کی آیت کھلے عام توڑ رہا ہے, یہ شخص جو عامل یا پیر عورتوں کو سامنے بٹھا کے دم کرتا ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. قرآن شریف کی آیت ہے کہ صحابہ, اے صحابہ کرام جب ازواج مطہرات سے اور بات کرنی ہو تو آواز بھاری کر کے ازواج مطہرات کو حکم ہو رہا ہے, صحابیات کو حکم ہو رہا ہے, فلا تخضعن بالقول, آواز بھاری کر کے بات کرو, اور من فاسألهن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے بات کرو, بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. اور آج ہمیں نفس کا کچھ بھروسہ ہے, عورتیں آ رہی ہیں دم کروانے, وظیفے لینے, بچے کو لے کے آ رہی ہیں, بھائی مرد کو بھیج دیجئے اپنے امام صاحب یا جو بھی ہیں ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہیں, وہ مردوں کو بھیج دیں. اور پانی پہ دم کرنا ہے, خود ہی دم کر سکتے ہیں, اپنے اللہ اخلاص سے دم کریں, سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے دم میں اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ والوں کے دم میں اثر ہوتا ہے, میرے شیخ بھی مجھ پہ بھی دم فرمایا, میرے بچوں پہ بھی, ہمارے گھر والوں پہ بھی. گھر والوں پہ کس طرح, کہ ہم نے پانی کی بوتل لی, کوئی سی بھی نیسلے کی کوئی ضروری نہیں ہے کوئی سی بھی بوتل ہو. آج کل لوگوں نے اپنی کمپنیاں کھول لی ہیں پانی کی, وہ کھول سکتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے آسمان میں جھولو, خدا کو مت بھولو. کوئی ضروری نہیں کہ ہم سب عالم ہو جائیں گے حافظ, یہ عالم اور حافظ بہت بڑے رتبہ ہوتا ہے, علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, مگر اس میں موچی بھی ہوں گے, ٹھیلے والے بھی, رکشے چلانے والے بھی, مگر گناہوں سے بچنا ہر کسی پہ فرض ہے. کوئی بات بیچ میں رہ گئی, یاد ہے کسی کو؟ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں, محبت کی بات چل رہی تھی بھی کہیں اور چلی جاتی پٹری جو ہے, آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے. تو میں عرض کر رہا تھا کلمے کی بات, کہ لا الہ آتا ہے نا کلمے کے اندر, تو میں عرض کیا تھا کلمے میں غیر کیا ہے, عورتیں غیر ہیں. اب آپ کہیں گے عورتیں کیسے غیر ہیں, تو شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ فرماتے تھے, یہ آیت پڑھتے تھے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. کہ نہیں بھائی اچھی نیت ہے مولوی صاحب, بری نیت نہیں ہے, ہمارا دل پاک ہے, نظر پاک ہے, آپ دیکھتے نہیں ہماری سفید داڑھی ہے, آپ دیکھتے نہیں کہ ہم لوگ کتنے نمازی ہیں, نمازی پڑھنے سے کیا انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے؟ کتنا ہی اللہ کا حکم سب سے آگے ہے, کتنا ہی دل پاک ہو, نظر پاک ہو, عورتوں سے بچنا ہے. عورت نامحرم ہے تو ہے, صحابہ کرام نے پردہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, ازواج مطہرات نے پردہ کیا, ہم اتنے فتنے کے زمانے اپنے نفس سے بھروسہ کر کے عورتوں سے بے پردہ مل رہے ہیں, بھابھی اس کو دیکھ رہے ہیں, سالی کو دیکھ رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, بیوی کو میکے لے کے گئے, بیوی تو اپنی اماں سے ملنے چلی گئی, بیوی کی بہنیں آ رہی ہیں چائے پلا رہی ہیں, ہاں ہاں ہو ہو ہو رہا ہے, اللہ کے کھلے عام نافرمانی ہوئی, سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو دل کے اندر ہوتا ہے نا, جب کھلے عام نافرمانی کریں گے, بیوی کی بہن سے پردہ نہیں ہوگا تو کیسے سکون ملے گا انسان کو؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے نا, کان کھول کر سن لو, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے گا, اور کہیں مل ہی نہیں سکتا, صرف اللہ ہی کی یاد سے. تو سالی کو دیکھنا تو اللہ کی یاد سے غفلت ہے, چاہے دل صاف ہو نظر پاک ہو, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کہ نامحرم ہے بیوی کی بہن, بھائی کی بیوی نامحرم ہے, بھابھی سے پردہ ہے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں, یہ سب نامحرم ہیں. مگر وہی بات ہے, ابھی تو ہم سن لیں گے, میں نے بھی بہت سنا, سن سن کے سننی ہو گئے. یہ عمل کی ہمت یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے, اس کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. اتنا زبردست پیٹرول جو ہے جہاز میں ڈالنے والا, وہ مل ہی نہیں سکتا جب تک صحبت نہیں ملے اللہ والوں. اللہ والوں کی صحبت سے دین پہ چلنا میں آسان ہو جاتا ہے, ورنہ انسان جہاں مزے آتے ہیں سجدے میں مزہ آ رہا ہے, پوری رات سجدہ تہجد پڑھ رہے ہیں, واہ سبحان اللہ, مزہ نہیں ہے, اللہ والوں کی نشانی ہے, خوب دعائیں مانگ رہے ہیں, ذکر میں ایسا مزہ آ رہا ہے, یار کیا پوچھوں, میں ذکر کرتا ہوں اور تہجد اشراق پڑھتا ہوں. بھیا آپ بھابھی سے پردہ کرتے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ کی سائٹ سے بچتے ہیں یا موبائل پہ گندی تصویریں آپ نے نکال دی, گانوں سے بچتے ہیں, موبائل پہ کہیں آپ کے گانے کی ٹون تو نہیں لگی ہوئی, سب آپ کو دین کی نسبت سے دیکھتے ہیں, اور موبائل جب بج رہا ہے تو گانے بج رہے ہیں. توبہ توبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا یہ نفاق پیدا کرتا ہے, گانا زنا کا منتر ہے. بھائی اگر آپ کو موبائل چلانا نہیں آتا تو ایسے اس پہ ٹن ٹن والے موبائل کی ضرورت کیا ہے, سادہ موبائل لیجیے, اس میں میاؤں ہو, چینچو ہو. جب نہیں آتا, اگر زیادہ ہی بہت اچھا موبائل لینے کا شوق ہے تو لینا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم بچ گئے, میرے موبائل کے خلاف میرے شیخ اتنا بول رہے ہیں آج کل کے, بس اگر ہم بچ گئے تو ہماری جو اولاد, ہمارے نواسا نواسی, پوتا پوتی بچ پائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹچ اسکرین پہ یوں ٹچ کیا, بھائی کا موبائل تھا, گندی تصویر آ گئی. یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بھائی نے تو, بھائی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے, بہن لڑکیوں کے چکر میں, لڑکوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, اس کے موبائل میں تصویریں بھری ہیں, پہلے تو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں, وہ لگا دیتے ہیں, اور پھر کوئی آیا تو ابو کے سامنے دوسرا کارڈ بدل لیا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین سے جوڑا ماشاء اللہ, مسجد سے جوڑا, اور ہماری, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ہماری یہ حرکتیں, لوگ ہم سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا ہے ماشاء اللہ, مسجد آنے والا ساتھی ہے, تہجد والا ہے ماشاء اللہ, دین کے کاموں میں جوڑنے والا ہے, اور اس کے موبائل میں دیکھو یار یہ گلیوں میں بیٹھ کے لڑکیوں کو باتیں کرتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے. یہ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کم از کم جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں، گانا تو ہم سب سمجھتے ہیں نا گناہ ہے. ٹی وی کے اوپر خبرنامے کے بہانے ٹی وی گھر میں چل رہا ہے، اور تو ٹی وی خبرنامے میں میرے شیخ ایک شیخ نے لکھا، حضرت میں خبرنامہ جو ہے وہ سنتا ہوں. حضرت نے فرمایا خبرنامہ آپ سنتے نہیں، آپ دیکھتے ہیں. نہیں نہیں حضرت میں سنتا ہوں. ارے آپ دیکھتے ہیں، بتائیے خبرنامہ پڑھنے والا لڑکا ہوتا ہے لڑکی ہوتی ہے؟ لڑکی ہوتی ہے، بتائیں لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں بتائیے. یہ ان باتوں پہ جو ہے یہ باتیں کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتی. مشکل ہوتا ہے ہضم کرنا، میں نے بھی بڑی مشکلوں سے اللہ والوں کے ساتھ رہ کر، اصل میں وہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں امت کے اندر جو فتنہ ہوتا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. میرے شیخ ہمیشہ اسی بدنظری ہی پہ بیان فرماتے تھے، اکثر اللہ کی محبت اور بدنظری اور بیویوں سے اچھے اخلاق پر بیان فرماتے تھے. یہ ایسے گناہ ہیں جو ان کو چھوڑ دے گا. اس نے بھینس اٹھا لی، اس نے جو ہے اونٹ اٹھا لیا، جو اونٹ اٹھا لے گا اس کو بکری اٹھانا مرغی اٹھانا کیا مشکل ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب کبھی کچھ لوگ ماشاءاللہ فکر سے بیان سنتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے تو منہ کالا کیا، میں تو لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، میری تو اس لڑکی سے دوستی ہے میں کیسے چھوڑوں گا، میرا تو اس لڑکے سے غلط چکر چل رہا ہے میں کیسے چھوڑوں گا. کیسے چھوڑیں گے؟ سم توڑ دیں، اس کے پاس جانا چھوڑ دیں. وہ بولے میں آپ کے میں خون سے لکھوں گی، ماشاءاللہ وہ خون مرغی کا خون ہے، وہ تو وہ آپ کا خون تھوڑی. آج کل کے عاشق کہاں رہے وہ پرانے والے جیسے. لیلا اور مجنو سے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کی محبت سیکھیں، کہ لیلا مجنو کو لیلا سے اتنا محبت ہوئی کہ گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا. یہ اللہ کی محبت سیکھنی چاہیے، کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہونی چاہیے. یہ پیالہ چاٹنے کی سنت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ چاٹتے تو میں بھی چاٹوں گا. بسم اللہ، جب بھی کھانا کھانا تم، دسترخوان بچھانا تم، اور کلی کر کے کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا. بسم اللہ پڑھ جائیں، بسم اللہ ہی اولہ آخرہ پڑھ لیں. وہ کتنا محروم ہے تائب جو گنوا رہا ہے کما کما کر، ٹنکی میں پانی بھر گیا پھر عورتوں کو دیکھ کے زبان سے غیبت کر کے، لڑکے ہاتھوں سے جوانیاں برباد کر کے اپنا نور سایہ برباد کر رہے ہیں. واش روم میں گئے اور ہاتھوں سے جوانی برباد کر دی. سمجھنے کو یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. ظاہر سی بات ہے جب عورتوں کو دیکھے گا، جب ننگی تصویریں دیکھے گا، تو پھر اس کو اس کی شرمگاہ کہاں حفاظت رہے گی؟ قرآن شریف کے اندر آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اس سے دل کا تزکیہ ہوگا. یہ قرآن شریف کا حکم ہے، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شہوت ہو یا نہیں ہو. اللہ کا حکم ہے، نظر جھکانی ہے بس. خدا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم نظریں جھکا لیں گے. لوگ کتنا ہی مذاق اڑائیں، جب بھابھی سے پردہ کرتے ہیں، چچی سے بھی پردہ ہے، ممانی سے، خالہ سے نہیں ہے، پھپھو سے نہیں ہے، چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، چاہے دل کتنا ہی صاف ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نامحرم تو نامحرم. اور اسی طرح جب گھر کے اندر کوئی تقریب ہوتی ہے، مرد عورت ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. مرد عورت سے کون مراد ہے؟ بیوی، دیور، سالی، خالہ زاد، تایا زاد، چچا زاد. مرد الگ بیٹھے ہیں، عورتیں الگ بیٹھے ہیں. گھر کے جو بڑے ہیں شریعت کو نافذ کریں، کہ بھلی ہمارے گھر میں اگر دعوت ہوگی مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی، ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں جماعت سے کھانا واجب ہے، جماعت سے نماز واجب ہے یا جماعت سے کھانا واجب ہے؟ جماعت سے نماز واجب ہو تو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ فجر کی نماز میں، اکثر گول کر دیتے ہیں. الارم لگا کے سوئیں، الارم والی گھڑی خریدیں، اور جب وہ بجے تو قریب مت رکھیں، دور گھڑی رکھیں. جب وہ بجے تو جا کے، جب اٹھیں گے تو پھر بند کریں گے، تو پھر اٹھ ہی گئے، پھر واش روم چلے آئیں، اور جیسے ہی اٹھیں سنت یہ اس طرح آنکھوں کو مل لیں اور یوں کر کے چہرے پہ پھیر لیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیجیے. بس اب جلدی جلدی کراکرم ایکسپریس ہے، کون شالیمار، یہ گرین لائن، ہوتی ساری ٹرینیں چل گئی ہیں. تو بس پانچ منٹ میں پانچ باتیں بتا دیتا ہوں. پہلا عمل میرے شیخ فرماتے ہیں جو ان پر عمل کرے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. پہلا عمل قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو کسی قاری صاحب سے روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں، ڈھائی مہینے میں تجوید درست ہو جائے گی. دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. یہ اللہ کے ولی بننے کا سٹرکچر بتایا جا رہا ہے، جس پر عمل کرے گا اس زمانے میں اللہ کا ولی بن جائے گا، باقی دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، تھوڑی کے نیچے سے یا دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور یہ داڑھی کا بچہ رکھ لیں. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سشتی تھی، مونچھ کٹا لے داڑھی بڑھا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حق الشوارب، مونچھوں کو بالکل باریک کر لو، یہ دور سے منڈی ہوئی نظر آئیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی مونچھیں اتنی باریک تھیں دور سے منڈی ہوئی نظر آتی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بیوی بھی خوش ہو جائے گی. تو اور ایک مٹھی ہو, اپنی مٹھی ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو, اپنی مٹھی ہو. اور ایک مٹھی کے بعد پھر کاٹ سکتے ہیں. داڑھی اچھی رکھتی ہے, مردوں کو داڑھی زینت بخشی ہے. اپنے شیخ کو دیکھا, ہر جمعے کو حضرت والا داڑھی کو سیٹ کرتے تھے باقاعدہ, اپنے خادم سے کرواتے تھے اس طرح, داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی کر کے پھر اس پہ شیمپو لگائیں. داڑھی کا حق ہے, اس کو سنواریں, شیمپو لگائیں, تیل لگائیں اور اس کو پھر کنگھی کریں تاکہ اچھی لگے. داڑھی اچھی لگنی چاہیے, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑھی ہو جاتی ہے. ایک مٹھی سے زیادہ بہت زیادہ مت رکھیں. قاضی ایک مٹھی سے ایک انگل زیادہ رکھ سکتا ہے, قاضی اور قضا دو انگل زیادہ رکھ سکتے ہیں. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ والے تھے, وہ ہفتے میں دو دفعہ داڑھی سیٹ کرتے تھے کہ ایک مٹھی سے کہیں میری زیادہ تو نہیں ہو رہی, ایک مٹھی سے تھوڑی سی زیادہ ہو اس سے تھوڑا نیچے سے کاٹ دیں. ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا بھی حرام ہے, پھر داڑھی اچھی لگتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ایک مٹھی رکھو داڑھی. باقاعدہ صحابہ کرام سے مستند روایت سے ثابت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بڑے صحابہ کرام ایک مٹھی داڑھی رکھتے تھے, جب حج یا عمرہ کرتے تھے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں پکڑتے تھے, پھر ایک مٹھی زیادہ ہوتی تھی اس کو کتروا دیتے تھے. تو ہم لوگ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ سے تو بڑے میں نہیں ہیں, اور اتنے بڑے بڑے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب داروں کا تو مالیہ, اتنے بڑے بڑے علماء تو ایک مٹھی رکھتے ہیں, ہم اتنی بڑی بڑی رکھ رہے ہیں. رکھ سکتے ہیں جائز, مگر ہمارے بزرگوں کا شاہراہ اولیاء دیکھیں, علماء کرام جو وقت کے بڑے بڑے ہیں وہ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان سے بڑھ گئے؟ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے کیا؟ وہ تحقیقات انہوں نے کر لی, ہم ان کے خادم ہیں, ہم ان کو دیکھ کے عمل کریں گے, ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اور مونچھ کٹا لیں اور داڑھی بڑھا لیں. بابا شیر کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے اور دم بھی ہوتے ہیں, اس کے پٹے بال بھی ہوتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں دم نہ ہو تو ظالم شیخ کامل معلوم ہو. اور یہاں ہر جگہ حیدر لگا ہوا ہے, ٹنڈو حیدر, حیدرآباد شیروں کا شہر. تو ہمیں بھی اللہ نے شیر بنایا ہے, بابا شیر بنایا ہے. شیر دریا کے خلاف تیرتا ہے, دریا سندھ سیدھے ہاتھ پہ بہہ رہا ہے, شیر بالکل اس طرح الٹا بہے گا. سارا معاشرہ داڑھی منڈا رہا ہے, ہم داڑھی رکھ کے دکھائیں گے. اس میں یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ داڑھی جو ہے دکھاوے کی چیز ہے, اس کو دکھانا چاہیے یہ کہ ہم, ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی کی توفیق عطا فرمائی. اس کو داڑھی دل کے اندر تھوڑی ہوتی, کیا صحابہ کرام, اتنے سارے صحابہ کرام ایک لاکھ سے زیادہ اور اتنے سارے اولیاء اللہ, ان کی داڑھی دل کے اندر تھی کیا؟ داڑھی تو باہر ہے اور قرآن شریف سے ثابت ہے. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی. داڑھی پکڑنا ہی جب آتی ہے جب ایک مٹھی ہو, یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. ہمت کر کے رکھ لیں, 24 گھنٹے گناہ ہیں, 24 روزہ مبارک پہ حاضر ہے, شیر محمد نام ہے, آنسو بہ رہے ہیں, مگر داڑھی منڈانے والا گنہگار لکھا جا رہا ہے, حج کر رہا ہے گنہگار لکھا جا رہا ہے. کبیرہ گناہ سے توبہ کرنی چاہیے, ابھی ارادہ کر لیں گے ابھی سے ثواب مل جائے گا. اور تیسرا عمل ٹخنے کھولنے, یہ بتا دیا. اوپر سے آنے والے لباس سے, شلوار کرتا پینٹ سے ٹخنے چھپانا حرام ہے. کھڑے ہوں, چل رہے ہوں, بیٹھے ہوں, ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں, موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں, موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں. تیسرا عمل نظر کی حفاظت. بخاری شریف میں آتا ہے زنا العین النظر, صرف شرمگاہ زنا نہیں کرتی, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. عورتوں کو دیکھنا, موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور نظر کی حفاظت میں ملے گا کیا؟ دل کا سکون مل جائے گا, حلاوت ایمانی مل جائے گی. 40 دن کوشش کر کے, ہمت کر کے, ارادہ کر کے نکلے گی مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی, آپ کو خود ہی محسوس ہوگا, مجھے بھی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کی حلاوت دے رہے ہیں, ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے. اور آخری عمل ہے دل کی حفاظت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں. دل کی خیانت کیا ہے؟ آپ کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں, برے برے خیالات آ رہے ہیں, آنے میں پکڑنی ہے, مگر اسے مشغول ہو جانا اور اس میں آگے گناہوں کی پلاننگ کرنا, یہ دل کا زنا ہوتا ہے. اس سے بچنے کا کیا عمل ہے؟ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے بابا ذرا دیر کو یہ ہٹا لے خیال, ندی چڑھی یہ اتر جائے گی. خیال ہٹا لیجئے صرف, خیالات کا آنا برا نہیں, اس سے مشغول ہو جانا برا ہے. ایک آسان سا وظیفہ ہے, آمنت باللہ و رسولہ پڑھ لیں. آمنت باللہ و رسولہ, جب گناہ کا خیال آ رہا ہو بس ایک دفعہ, جب شیطان وسوسے ڈال رہا ہو ایک دفعہ پڑھ لیں آمنت باللہ و رسولہ, سنت ہے. یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے, جو سچے ہوں. اس لیے فرمایا کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑو. یہ نہیں فرمایا کہ مع المتقین, کیونکہ متقی لوگ تو بہت سے, میں بھی متقی نظر آ رہا ہوں, یہ بھی سب داڑھی والے ماشاءاللہ, اتنے سب سارے اللہ والے نظر آ رہے ہیں, سب آپ لوگ سب سچے ہیں ماشاءاللہ, تھا مجھے بھی سچا بنا دیں. داڑھی والے تو سبھی سچے نظر آتے ہیں, بس سچوں کے ساتھ علم و عمل میں جو سچے ہوں, اخلاق کے سچے ہوں. آج ہمارے اخلاق خراب ہیں, غصہ ہر وقت ناک پہ چڑھا رہتا ہے, معاف کرنا تو جانتے ہی نہیں. وہ جھگڑوں پہ بیان شروع ہو جائے گا تو میرے شیخ فرماتے ہیں عشاء ہو جائے گی وہ پھر لمبا بیان ہو جائے گا. بیویوں سے اخلاق پہ بیان شروع ہو جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا. ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں, بیوی کے ساتھ طنز کرتے ہیں, جھڑکتے ہیں اس کو, کھانا بنانے پہ نہیں بنایا, چائے میں نمک ڈال دیا شکر کی بجائے, یا اور کوئی کپڑے جلا دیے, یا ٹوپی استری نہیں کی, کپڑے استری کیے, کپڑے نہیں دھوئے, تو اس پہ غصہ کر رہے ہیں. بھائی کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ وعاشرہن بالمعروف. ہماری بیٹی رخصت ہو کے کہیں جائے گی, ہم کیا چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ داماد ایسا معاملہ کرے؟ ہم نہیں چاہیں گے. ارے بھائی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا. تو ہماری بیٹی بھی تو, ہماری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے. ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورتیں تو نازک مزاج ہوتی ہیں, عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. المرأۃ کالذل ان اقمتھا کسرتھا, عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, سیدھا کرو گے توڑ دو گے, ٹوٹ جائے گی ہیں. بالکل رحم ہی نہیں آتا, مرد بالکل ہی بے رحم ہو گئے. داڑیاں لوگ, اس عورت نے تو اس لیے شادی کی تھی, یہ داڑھی والا ہے, ٹوپی والا ہے, دین کے شعبے میں جڑا ہوا ہے, بیان کرنے والا ہے, تو یہ تو اچھے اخلاق والا ہوگا, اور یہ تو بہت برا نکلا. کیوں اخلاق کی اصلاح نہیں کروائی, غصے کی اصلاح نہیں کروائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سامنے نہیں ہے, علم کے سمندر سامنے نہیں ہے. تو سمندر نہیں ہے تو سمندر والوں کے پاس جا کے اخلاق سیکھے نا, ابھی بھی کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھی عقل کی عورتیں آدھی عقل کی ہیں, تو آدھی عقل سے ہی بات کرے گی وہ بیچاری. ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ہمیں پوری عقل کی بنائے. میرے شیخ فرماتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ناز دکھاتی تھی کہ روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں روٹھی ہی ہوں؟ فرمایا جب تو روٹ جاتی ہے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹ جاتی تھی. آج کوئی بیوی روٹ کے دکھائے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن قاتم علی, آج کوئی بیوی روٹ جائے نخرے دکھائیں منہ پہ مکہ ماریں گے, طنز کریں گے, جھڑک دیں گے, ارے جاؤ جاؤ تم ہر وقت روٹتی رہتی ہو, توبہ توبہ. یہ طریقہ ہمارا, یہ ہمارے بزرگوں, یہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ بوڑھے بھی ہو گئے پھر بھی میرے شیخ فرماتے بوڑھے ہو گئے اپنی بڑھیا سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اس سے بولیں اے میری بڑھیا, شکر کی پڑیا, واہری میری گڑیا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت والا کا یہ عمل تھا, جب جاتے تھے تو اندر, کیونکہ حضرت والا کی پیرانی صاحبہ بہت بڑی عمر کی تھیں, 40 سال کی عمر کی پیرانی صاحبہ, اور حضرت والا 25 سال کے تھے, یہ شادی کی تھی حضرت والا نے غیر اختیاری سنت. تو جب حضرت والا اتنی بڑی عمر کے ہو گئے تو پیرانی صاحبہ کتنی عمر ہوگی, اور بہت بڑی اللہ والی تھی, بہت بڑی رابعہ بصریہ تھی, حضرت والا ان کے صدقے دعا مانگا کرتے تھے. تو جب حضرت والا گھر جاتے تھے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت والا نے یہ شعر پڑھتے تھے, اے میری بڑھیا شکر کی پڑیا واہری میری گڑیا. اور وہ جب ایک بسکٹ کا پیکٹ منگواتی تھی صدر سے تو حضرت والا دو لے کر آتے تھے. ہمیں بھی ایسی کرنا چاہیے, بیوی سے ضابطے کا نہیں رابطے کا معاملہ رکھیں, وہ پھر اثر یہیں ہو جائے گی اگر بیوی کے اخلاق پہ بیان شروع ہو گیا تو. وعاشرہن بالمعروف کے آگے کیا ہے حکم؟ کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن شریف کی آیت ہے جو تمہیں ناپسند ہیں مگر اس میں بہت سی خیریں ہیں. کیا ناپسند ہے؟ کہ اس نے تکیہ غلاف نہیں دھویا, چڑچڑی ہے, اچھے اخلاق والی نہیں ہے. بھائی نمازی تو ہے, پردے والی تو مل گئی, یہ بڑی نعمت ہے. اگر اچھے اخلاق نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ معاف کرتے رہیں اس کے برے اخلاق پہ صبر کریں, جنت مل جائے گی, اور کیا ملے گا؟ جنت ہی تو چاہیے ہمیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتابیں لے کر آئے وہ آپ پڑھ لیجئے گا, کیونکہ ہمیں عصر میں ٹنڈو, کون سے ٹنڈو پہنچنا ہے؟ ٹنڈو محمد خان پہنچنا ہے. دعا کر لیتے ہیں, دعا کا سنت طریقہ بھی دیکھ لیجئے. میرے شیخ نے باقاعدہ بتایا, علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسرے بٹن کے پاس اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے اور ہتھیلیوں کا رخ, یہ جو ہتھیلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے, کبھی کبھار چہرے کی طرف ہو جائے کوئی بات نہیں, سنت طریقہ یہ ہے. سنت میں یہ ہوگا ہمیں ثواب مل جائے گا, سنت کے مطابق دعا مانگے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا اللہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں, اس کو قبول فرما لیجئے. اور ایک بات اور, دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دعا یہ مت بولیں کہ میری نہیں سنتا, اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. ہر اللہ نہ کرے کسی نے بہت دفعہ زنا بھی کیا ہوا ہے اس کی بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسے نہیں کسی کی, ہر گنہگار کی بھی سنتے ہیں اللہ, شیطان کی سن لی اللہ تعالیٰ نے, شیطان نے مہلت مانگی تھی اللہ مجھے مہلت دے دی میں لوگوں کو بہکاؤں, اس کی سن لی تو ہماری نہیں سنے گا. ہم کلمے والے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے, مسجد میں آنے والے ہیں, اللہ والوں سے تعلق ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق ہے, علماء سے تعلق, مدرسے سے تعلق ہے, ٹوپی والے لوگ ہیں ہم لوگ, ہماری نہیں سنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. اللہ تعالیٰ مانگنے کی کمی ہے, مانگنا آتا نہیں ہے. حضرت والا سے سیکھا مانگنا, کیسے مانگتے تھے, اتنی ایک ایک گھنٹے اشراق کے وقت دعا کر رہے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, آدھے آدھے گھنٹے دعا کر رہے ہیں, ہم تھک جاتے تھے. یا اللہ, بس مختصر کروں گا میں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی, یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجیے, یہاں آنا قبول فرما لیجیے, اے اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دیجئے, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے, بیویوں پہ رحم کرنے والا بنا دے, ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کریں, اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, ماں باپ سے اف بھی نہ کریں, کندھے جھکا کے بات کریں, اپنے اللہ اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق عطا فرما, بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق دے, بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق دے دیجیے, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے, جو ہمارے نوجوان بچے یا اللہ انٹرنیٹ کی غلط سائز تصویروں کے چکر میں پڑ گئے, لڑکے لڑکیوں ان کو بچا لے, کسی اللہ والے سے ان کو ملا دے, یا اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے, میرے شیخ چلے گا ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی اولاد پہ, ان کے گھر والوں پہ, ان کے تمام خدام و خلافہ پہ رحمتوں کی بارش فرما, آپ راضی ہو جائیے, تبلیغ و دعوت کی جو مبارک محنت ہو رہی ہے اے اللہ سے قبول فرما, جو چلت پھرت ہو رہی ہے تبلیغی مراکز کی, ٹنڈو جان کی, حیدرآباد, کراچی, جہاں بھی تبلیغی مراکز پوری دنیا میں ہیں, سب کی حفاظت فرما, پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما, جتنے دوستوں میں بیٹھے ہیں, بزرگوں میں آپ بیمار ہیں, ان کو بھی, میرے گھر والوں کو, ہم سب کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, بیماری کو شفا سے بدل دے, یہاں آنا قبول فرما لے, آپ راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے, اس تباہ شدہ عمر پہ رحم فرما دے, ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور عمل والا بنا دے, ہم نے اللہ والوں کو دیکھ کے بھی عمل نہیں کیا, اے اللہ دین کے شعبوں میں جڑ کے بھی عمل نہیں کیا, آپ اس کوتاہی پہ ہمیں پکڑنا فرمائیے, معاف فرما دیجئے, اور ہمیں سنتوں پہ چلنے والا بنا دے, اے اللہ مخلوق کا خوف نکال دے, اپنے موبائلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما, تصویروں سے, گانوں سے, اور یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے, ٹی وی, وی سی آر, اور کیبل اور ڈش اینٹینا سے, ہمارے دلوں کو غیر اللہ سے پاک فرما دے, اچھے اخلاق نصیب فرما, بلند اخلاق نصیب فرما, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما, طنز اور جھڑکنے سے بچا, یا اللہ برداشت کا مادہ عطا فرما, غصے کو پینے والا بنا دیجئے, اے اللہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, عمل والا بنا دے, اچھے اخلاق نصیب فرما, جس اللہ والے سے دل ملتا ہو یا ہمیں اس کے پاس بھیج دے یا اس کو ہمارے پاس بھیج دے, اور یا اللہ ہمیں اس سے اللہ کی محبت سیکھنے کی, اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے, وصلی اللہ علی نبی امین, آمین بحرمت سیدنا محمد, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.